คุณบุญสมจำได้ว่าระหว่างทางที่จะเข้าไปยังบ้านของแกเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นมีต้นไทรขนาดประมาณ 3-4 คนโอบยืนตระหง่านข้างทางอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นไทรที่ว่าเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นที่สำหรับวิ่งเล่นของพวกเด็กๆในละแวกนั้นแต่นั่นหมายถึงรวมทั้งตัวของคุณบุญสมเองด้วยทุกคนที่อยู่ในวัยเดียวกันเกือบทั้งหมดชอบใช้บริการลานกว้างใต้ต้นไทรเป็นที่เล่นซ่อนหาบ้างเล่นขี่ม้าชิงเมืองบ้างแล้วแต่ใครจะนึกเกมอะไรขึ้นมานอกจากนี้แล้วในช่วงที่ลูกไทรสุกพรั่งไปทั้งต้นก็มักจะมีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่ที่ต้นไทรที่ว่านี่เป็นจำนวนมากพรรคพวกของคุณบุญสมที่เป็นเด็กผู้ชายซนๆก็ชอบใช้หนังสติ๊กยิงนกทั้งหลายที่มากินลูกไทรเสร็จแล้วก็เอานกที่ได้มาปิ้งหรือไม่ก็ย่างกินกันตามประสาเด็กๆบรรดาเหล่าผู้ปกครองจะห้ามปรามเป็นประจำในเรื่องที่เด็กๆมันเล่นกันจนเกินขอบเขตสาเหตุที่ผู้ใหญ่ห้ามปรามไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขารำคาญหรือว่าอะไรหากเป็นเพราะพวกเขากลัวจะเด็กจะตกลงมาจากกิ่งต้นไทรจนถึงขนาดทำให้หัวร่างข้างแตกหรือแขนขาหักไปถึงแม้บรรดาเหล่าธมลได้รับคำสั่งที่เข้มงวดจากผู้ปกครองขนาดไหนแต่ด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครในกลุ่มที่จะยอมเชื่อคำพูดของผู้ใหญ่เหล่านั้นเลยซึ่งเมื่อพวกผู้ใหญ่พูดตักเตือนหลายครั้งเข้ามันก็ทำให้ผู้ใหญ่นี่เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะว่ากล่าวกันอีกต่อไปขั้นเป็นอย่างนี้พวกผู้ใหญ่ก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยผลก็คือลานกว้างใต้ต้นไทรยังเป็นแหล่งชุมนุมของเด็กๆอยู่เหมือนเดิมแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับลานใต้ต้นไทรเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นพี่นวลลูกสาวลุงน้ำมาผูกคอตายกับต้นไทรที่เด็กพรรคพวกใช้เป็นสถานที่เล่นเป็นประจำสภาพศพของพี่นวลที่คุณบุญสมเห็นในวันนั้นมันช่างแตกต่างกับพี่นวลคนสวยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นเชิงผมของเธอกระเซิงมาปลกหน้าผิวตัวซีดเหลืองขณะดวงตาถลนแทบจะออกมานอกเบ้าและลิ้นก็จุกอยู่เต็มปากยามที่ศพต้องลมแรงมันก็แกว่งไปแกว่งมาคล้ายๆว่าพี่นวลจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้สภาพของพี่นวลจะดูน่ากลัวสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับคุณบุญสมไม่รู้สึกเหมือนกับคนอื่นหรอกเพราะว่าคุณบุญสมไม่รู้จะกลัวพี่นวลไปทำไมในเมื่อพี่นวลแกก็ยังเป็นพี่นวลไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดอะไรสักหน่อยส่วนต้นเหตุการณ์ตายของพี่นวลในครั้งนี้ก็แอบได้ยินจากพวกผู้ใหญ่คุยกันมาว่ามันมาจากพี่นวลไปรักชอบพอกับไอ้หนุ่มต่างถิ่นถึงขนาดกับที่ทั้งสองแอบมีอะไรกันแต่ถึงแม้ทั้งสองจะรักชอบพอกันขนาดไหนลุงน้ำซึ่งเป็นพ่อของพี่นวลก็กลับขัดขวางตลอดเพื่อไม่ให้ทั้งสองได้ครองชีวิตร่วมกันสาเหตุที่ลุงน้ำต้องทำอย่างนี้ก็เพราะแกแอบรู้มาว่าไอ้หนุ่มต่างถิ่นคนนั้นมันมีเมียอยู่ก่อนแล้วเหมือนอย่างคำโบราณกล่าวไว้ว่าความรักมันเหมือนกับโคถึกที่คึกพิโรธเมื่อพี่นวลถูกกีดกันจากผู้เป็นพ่อด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็ทำให้เธอตัดสินใจหอบผ้าหนีตามชายต่างถิ่นคนนั้นไปโดยที่หล่อนหวังว่าการได้ไปใช้ชีวิตกับชายที่รักเนี่ยแม้จะลำบากขนาดไหนหล่อนก็คงทนได้ขอให้มีเขาอยู่เคียงข้างก็เป็นพออาจจะเนื่องจากพี่นวลยังอ่อนต่อโลกไม่ทันคนเหลี่ยมจัดเพราะว่าหลังจากที่หล่อนได้ตัดสินใจมาอาศัยอยู่กินกับชายคนรักได้ไม่นานปัญหาต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นในตอนแรกที่หล่อนและก็คนรักได้รู้จักกันใหม่ๆไอ้หมอนั่นก็แสนจะเป็นสุภาพบุรุษไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันครั้นพอมันมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่นวลความดีที่เคยแสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นก็กลับเป็นแค่ภาพลวงตาที่ใช้เป็นกลอุบายหลอกพี่นวลเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นพี่นวลก็ยังอุตส่าห์ทนอยู่กับการกระทําเลวๆของมันต่อไปอย่างกล้ำกลืนผืนทนจนกระทั่งวันหนึ่งพี่นวลแอบสืบรู้มาว่าผู้ชายคนที่หล่อนไว้ใจนอกจากจะไม่เป็นสุภาพบุรุษอย่างที่คิดแล้วมันยังมีผู้หญิงอื่นอยู่อีกคนนึงด้วยครั้นพอได้ความเช่นนี้แทนที่เธอจะเอะอะโวยวายตรงข้ามหล่อนกลับไม่พูดไม่ต่อว่าต่อขานชายคนรักแม้แต่น้อยนอกจากจะเก็บความเจ็บปวดไว้ภายในใจ ความรู้สึกของพี่นวลในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้มันแสนจะสับสนเคว้งคว้างไปหมดไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะปรึกษาใครที่ไหนดีแต่แวบหนึ่งในความคิดมันก็บอกกับหล่อนว่าหล่อนยังมีบ้านยังมีพ่อผู้ที่มีความรักให้หล่อนอย่างเหลือเฟือคิดได้อย่างนั้นพี่นวลก็ลงมือเก็บข้าวของหนีจากชายคนรักเพื่อกลับไปหาพ่อที่บ้านโดยหวังว่าถิ่นพำนักที่หล่อนเคยอาศัยอยู่เนี่ยมันจะช่วยรักษาแผลใจอันเกิดจากความผิดพลาดครั้งนี้ของหล่อนให้จางหายไปในที่สุดเมื่อไปถึงปากทางเข้าบ้านยังไม่ทันจะหล่อนจะไปถึงบ้านพี่นวลก็เจอกับลุงน้ำที่ปากทางซะก่อนทันทีที่หล่อนเห็นชายผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูหล่อนมาแต่เล็กแต่น้อยก็โผล่เข้าหาทันทีด้วยใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาแต่แทนที่ลุงน้ำจะตอบสนองความต้องการของพี่นวลแกกลับเสือกสายไล่ส่งพี่นวลไปด้วยความโมโหโดยแกไม่รู้ว่าอารมณ์ในตอนนั้นน่ะมันเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้คนที่กำลังจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้าไม่สามารถจะหาทางดึงตัวเองให้หลุดพ้นไปจากหลุมดำอันนั้นไปได้พอได้ยินคำกล่าวของผู้ให้กำเนิดดวงใจที่แสนจะบอบช้ำอยู่แล้วของพี่นวลก็ถึงกับแตกสลายลงไปทันทีคราวนี้เห็นทีหล่อนจะไม่มีที่ไปจริงๆซะแล้วเมื่อชีวิตไม่มีที่ไปแล้วจะอยู่ไปทำไมคิดได้อย่างนี้หล่อนก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวที่ต้นไทรใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างก่อนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวการตายของพี่นวลที่คุณบุญสมได้ยินมาทั้งหมดหลังจากที่ทางญาติพี่นวลได้นำศพของหล่อนไปประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเรียบร้อยทุกอย่างใต้ต้นไทรก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือมีบรรดาเหล่าธมลไพรไปสุมหัวเล่นกันที่นั่นคล้ายกับไม่เคยมีเรื่องน่ากลัวอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดการที่เด็กๆกลับไปเล่นกันที่ลานต้นไทรอีกเช่นเคยอาจจะเป็นเพราะว่ายังเด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นณใต้ต้นไทรแห่งนี้ก็อย่างว่าล่ะความคิดความอ่านของเด็กมันยังไม่มีขีดความสามารถพอจะรับรู้เรื่องราวที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องพูดผีปีศาจหรือเรื่องจิตวิญญาณอะไรต่างๆได้เคยมีเหมือนกันที่มีผู้ใหญ่ผู้หวังดีหลายคนพยายามหลอกเด็กบอกว่าถ้าหากว่าเด็กมาเล่นที่ใต้ต้นไทรบ่อยๆเดี๋ยวพี่นวลจะออกมาเล่นกับทุกคนด้วยนะแต่พอทุกคนได้ยินผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นบางคนก็ถึงกับหัวเราะออกมาเสียงดังก็ในเมื่อพี่นวลตายไปแล้วหล่อนจะขึ้นมาเล่นกับเด็กๆได้ยังไงจนกระทั่งในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่บรรดาเด็กซนทั้งหมดได้เล่นซ่อนหากันที่ใต้ต้นไทรความจริงเวลานี้ทุกคนสมควรจะกลับบ้านได้แล้วแต่ด้วยความสนุกสนานก็ทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วขณะเลยทีเดียวเด็กๆก็ลงมือเล่นซ่อนหากันคุณบุญสมเองก็เล็งได้ที่ซ่อนเหมาะๆไว้สำหรับตัวเองแล้วมันเป็นโพรงใหญ่ตรงโคนต้นไทรซึ่งแกมั่นใจเข้าไปแอบคงจะไม่มีใครหาเจอแน่นอนเนื่องจากปากทางเข้าโพรงที่พูดเนี่ยจะมีรากไทรปกคลุมอยู่เต็มไปหมดถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้โดยเด็ดขาดว่าตรงนั้นมีโพรงอยู่จนกระทั่งเมื่อเด็กเริ่มเล่นซ่อนหาบุญสมก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในโพรงที่ว่านี้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนผิดสังเกตบุญสมก็ค่อยๆคลานออกมาจากที่ซ่อนด้วยความระมัดระวังกลัวไอ้คนที่เป็นคนหามันจะมาเจอเข้าแต่พอออกมาสู่ภายนอกกลับพบว่าบริเวณลานต้นไทรนอกจากตัวเองแล้วก็ไม่เห็นเพื่อนคนไหนอีกเลยหรืออาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนมันหลอกให้หลบแล้วก็ตัวมันก็พากันหนีกลับบ้านไปก่อนหน้าโดยไม่ได้บอกให้บุญสมรู้ตัวในใจบุญสมก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันคงจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วสาวเท้าออกไปเพื่อจะเดินทางกลับบ้านของตัวเองยังไม่ทันที่ร่างจะก้าวพ้นลานต้นไทรหูก็จะยินเสียงใครบางคนทักลอยลมมาจากด้านหลังจะกลับบ้านแล้วเหรอปูอยู่คุยกับพี่ก่อนสิพอหันกลับไปดูก็พบต้นตอของเสียงมันมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งสยายผมอยู่บนกิ่งไทรใหญ่อย่างสบายอารมณ์เวลานั้นกำลังโผล่เพลสายตาอาจจะมองอะไรไม่เห็นชัดเจนดังนั้นบุญสมก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการมองฝ่าความมืดเพื่อจะต้องการให้รู้แน่ชัดว่าผู้หญิงที่กำลังนั่งเล่นอยู่บนกิ่งไทรเนี่ยเป็นใครและเมื่อพิจารณาอยู่พักใหญ่ก็ร้องอ๋อออกมาดังๆเพราะว่า คนคนนั้นเป็นพี่นวลคนที่บุญสมคุ้นเคยนั่นเองอ้าวไหนคนโน้นคนนี้เขาบอกว่าพี่นวลตายไปแล้วนี่แล้วมานั่งอยู่บนกิ่งไทรได้ยังไงตอนนั้นน่ะบุญสมยังเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องไม่รู้จักว่าผีเป็นยังไงความตายเป็นยังไงความไม่กลัวความไม่ประสีประสาของแกก็มันทำให้แกหันกลับมาแล้วก็เดินเข้าไปหาพี่นวลอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านแม่ตกใจหมดเลยนึกว่าใครพี่นวลเองอ่ะพี่มานั่งทำไมที่นี่มืดๆค่ำๆมาทำไมไม่กลับบ้านหนูเห็นลุงน้ำแกร้องไห้บ่นคิดถึงพี่ทุกวันเลยบุญสมก็ถามด้วยความสงสัยปนซื่อตามประสาเด็กและทันทีที่พี่นวลได้ยินคุณบุญสมพูดจบหล่อนถึงก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่มีสาเหตุบุญสมก็ยืนนิ่งตะลึงงันด้วยความตกใจเพราะกลัวว่าคำพูดจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของพี่นวลจนเป็นเหตุให้พี่นวลต้องร้องไห้ในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้บุญสมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่ายืนเฉยเงียบแล้วก็รอให้พี่นวลมีสภาพจิตใจดีขึ้นพร้อมที่จะคุยกันต่อพี่นวลก็ยังคงสะอื้นอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะพยายามปรับน้ำเสียงตัวเองให้เป็นปกติมากที่สุดเพื่อจะได้คุยกันพี่กลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะปูเขาไม่ให้พี่ไปถ้าปูเจอพ่อพี่ปูช่วยบอกแกด้วยนะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะพี่ขอโทษด้วยพี่มันเป็นคนเลวไม่ได้อยู่ดูแลพ่อเสร็จแล้วยังไม่ทันที่หล่อนจะได้กล่าวอะไรต่อก็ปล่อยหัวออกมาอีกครั้งนึงส่วนตัวบุญสมก็ได้แต่ยืนดูเฉยๆอยู่เช่นเดิมไม่เข้าใจว่าพี่นวลจะเสียใจอะไรกันนักหนาลุงน้ำแกก็อยู่ที่บ้านทำไมไม่ไปหาทำไมต้องมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ด้วยบุญสมก็ยังคงอยู่คุยกับพี่นวลอีกนานพอสมควรจนกระทั่งเกิดความรู้สึกเหมือนมีลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาปะทะใบหน้าทันใดนั้นเองประสาทและความรู้สึกทุกส่วนของร่างกายก็ขาดห่วงไปโดยที่บุญสมไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยจนมารับรู้อีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังร้องไห้แล้วก็เสียงใครอีกหลายคนกำลังส่งเสียงคุยกันจอกแจกจอกแจกไปหมดบุญสมก็ลืมตาขึ้นมาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะว่ารอบข้างนะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่าบุญสมก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเนื่องจากความกระหายน้ำมันมีมากจนทำให้เลิกใส่ใจเรื่องรอบตัวยังไม่ทันที่ใครจะหาน้ำให้ดื่มแม่ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดก็โผล่เข้ามาด้วยความดีใจเอแค่บุญสมตื่นขึ้นมาจากที่นอนเฉยๆทำไมต้องมีคนมามุงดูกันมากมายขนาดนี้แล้วนี่เรามานอนอยู่ในห้องของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบุญสมงงไปหมดแล้วแล้วเรื่องที่สร้างความงุนงงให้กับแกก็ได้รับการเฉลยจากปากของพ่อว่าในตอนเย็นที่บุญสมไปเล่นซ่อนหาที่ลานใต้ต้นไทรบุญสมได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพ่อแม่ก็เกณฑ์คนในหมู่บ้านออกตามหาจนเมื่อเวลาเกือบตีสามจึงได้พบบุญสมนอนหลับอยู่ในโพรงต้นไทรโดยขณะที่พบตัวบุญสมนะใครๆก็คิดว่าบุญสมนะตายไปแล้วทั้งนั้นเพราะร่างกายมันเย็นชื้นเหมือนกับคนที่ตายยังดีที่พอมีลมหายใจรวยรินเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คนที่ตามหารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่อย่างนั้นป่านนี้พ่อแม่คงจัดการชาปนกิจไปแล้วอย่างแน่นอนหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่พ่อได้เล่าให้ฟังบุญสมก็ถึงกับอึ้งด้วยความมึนงงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าบุญสมก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ได้ไปเจอพี่นวลมาเพราะว่าตั้งใจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงน้ำฟังเพียงคนเดียวเท่านั้นมาถึงเรื่องของกรรมอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของคุณวัชระแม้ว่าสวนยางของนายวัชระคนนี้จะมีอยู่แค่ไม่ถึง10ไร่แต่ว่าเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างคนอื่นให้กรีดซึ่งความจริงการกระทำของเขานั้นหลายคนอาจจะมองว่าไม่คุ้มกันเลยแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเมื่อก่อนนี้สวนยางของผมเป็นคนกรีดเองนะครับแต่พอมีเรื่องสยองเกิดขึ้นผมก็เลยต้องเพ่นออกมาก็ปล่อยให้คนในพื้นที่แถวนั้นเขาทำดีกว่าสวนยางของผมอยู่ห่างจากบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้เกือบ70กิโลเมตรนะครับก็จริงอย่างที่นายวัชระว่าเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลแต่ว่าสวนยางของเขาอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าการที่ผมมีสวนยางไกลขนาดนี้ดังนั้นเรื่องที่ผมจะไปกรีดยางแบบ ไปเช้าเย็นกลับโดยอาศัยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่คุ้มค่าน้ำมันรถแล้วก็อีกอย่างมันก็เสี่ยงด้วยผมก็เลยต้องปลูกขนำเอาไว้หลังหนึ่งเพื่อเอาไว้หลับนอนพักอาศัยซึ่งถ้าหากว่าใครจะเดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็จะไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่นายวัชระเล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่ก็ต้องออกเดินทางจากตัวอำเภอทุ่งว่าไปตามถนนสายทุ่งว่าตรังและพอเลยโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าไปหน่อยนึงก็จะเห็นป้ายบอกทางที่เขียนว่าทางเข้าบ้านนาขามก็ตรงเข้าไปอีกประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรแล้วก็จะเห็นกระท่อมของนายวัชระอยู่ทางซ้ายมือหรือถ้าหากว่ายังหาไม่เจออีกก็ถามคนแถวนั้นเอาก็แล้วกันเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับขณะที่ผมกำลังนอนหลับอยู่เพื่อจะเอาแรงไว้กรีดยางตอนใกล้รุ่งสางเวลานั้นหูผมได้ยินเสียงใครบางคนมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือผมก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ด้วยความงัวเงียผมลืมแม้กระทั่งจะจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซไล่ความมืดคุณคงสงสัยว่าการที่ผมกล้าเปิดประตูให้แขกผู้ไม่รู้จักคนนั้นนั้นทำได้ยังไงผมไม่กลัวโดนเขาปล้นเหรอในขนำผมไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ใครเอาไปได้หรอครับจะมีก็แค่มีดกรีดยางกับตะเกียงเท่านั้นเองผมทันทีที่ประตูขนำถูกเปิดออกผมก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าถึงแม้จะมีแต่แสงสลัวสลัวแต่ว่าจมูกและสายตาของผมมันก็สามารถบอกได้ว่าใครคนหนึ่งที่มาร้องขอความช่วยเหลือร่างกายของเขาเนี่ยชุ่มโชกไปด้วยเลือดขณะที่ร่างนั้นยืนโงนเงนอยู่พักหนึ่งร่างนั้นก็ค่อยๆซุดลงไปกองที่หน้าประตูขนำของผมนั่นแหละผมได้แต่ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่ครู่ใหญ่แต่แล้วสัญชาตญาณมันก็บอกว่าผมต้องทำอะไรลงไปสักอย่างและครั้นพอตั้งสติได้ผมก็เพ่นแผลออกไปจากขนำเพื่อไปตามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจให้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทิ้งร่างนั้นไว้เหมือนไม่ใยดีกว่าที่ผมจะไปตามตำรวจและผู้ใหญ่บ้านมาได้ผมต้องใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงอารามผมตกใจมันทำให้ผมลืมไปว่าผมมีรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่ผมไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากขนาดนี้เลยเมื่อพวกเขามาถึงผมหมายถึงพวกของผู้ใหญ่แล้วก็ตำรวจนั่นนะครับพวกเขาก็ลงมือตรวจดูร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ทันทีก็ได้ยินนายตำรวจคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าผู้ชายคนนี้ตายแล้วเนื่องจากทนพิษบาดแผลอันเกิดจากการถูกฟันด้วยของมีคมไม่ได้ผมรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิตของเขาได้เลยถ้าผมไม่มัวแต่ตกใจอยู่ผมอาจจะสามารถพาให้เขามีชีวิตรอดได้นะครับนายตำรวจคนเก่านะเขายังบอกต่อไปอีกเขาบอกว่าผู้ชายเขาเนี่ยใจแข็งแล้วก็ทนทานชะมัดเพราะเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่เกิดเหตุนะอยู่ห่างจากขนำของผมเกือบ200เมตรซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะถูกทำร้ายอย่างหนักแล้วก็รุนแรงขนาดไหนก็ยังแข็งใจวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากผมจนมาเสียชีวิตที่หน้ากระท่อมผมนี่ครับเรื่องราวที่เกิดหน้ากับขนำของผมนี่มันยังไม่ทันจะจางหายไปจากความรู้สึกหลังจากคืนที่เกิดเรื่องมีคนมาตายหน้าขนำของผมได้แค่3วันเท่านั้นน่ะพอย่างเข้าคืนที่4ขณะที่ผมกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่อย่างปกติผมก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะว่าได้ยินเสียงมีคนร้องมาขอความช่วยเหลือตอนแรกก็ผมคิดว่าผมฝันไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2 3วันก่อนมันยังไม่ได้ลบเลือนไปจากความทรงจำของผมแต่เมื่อผมไม่แน่ใจว่าตัวเองจะฝันหรือว่าหูฝาดไปผมก็เลยต้องรอให้ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือร้องเรียกอีกครั้งหนึ่งแล้วพอได้ยินครั้งที่สองนี่เองผมถึงได้รู้ว่าผมไม่นอนหลับฝันหรือว่าหูฝาดไปแต่อย่างใดเพราะว่าเสียงนั้นมันยังดังอยู่แค่หน้าประตูขนำของผมนั่นเองผมไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มีคนตายหน้าขนำผมมากเกินกว่า1คนแล้วผมเลยตัดสินใจไปเปิดประตูออกดูซึ่งครั้งนี้สติสตังของผมตื่นตัวกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากและเมื่อประตูหน้าขนำถูกเปิดออกผมก็พบกับความแปลกใจเนื่องจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้านอกจากความมืดแล้วก็แสงสว่างจากหิ่งห้อยแล้วผมไม่พบอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้เลยตอนนั้นถ้าคุณถามผมว่ากลัวหรือเปล่าผมก็ขอตอบด้วยความมั่นใจว่าผมไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดตรงข้ามผมรู้สึกแปลกใจมากกว่าครั้นไม่เจออะไรผมก็เลยกลับเข้ามาในขนำอีกครั้งเพื่อจะได้นอนต่อยังไม่ทันที่ผมจะหลับตาลงผมก็ได้ยินเสียงคนตะโกนส่งเสียงเอะอะโวยวายอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงร้องขอความช่วยเหลือเหมือนครั้งแรกหากเป็นเสียงคนทะเลาะกันซึ่งผมรู้สึกว่าจะมีคนมากกว่า2คนที่กำลังส่งเสียงโวกเวกในขณะนี้ผมก็จำต้องวิ่งออกไปดูอีกรอบเผื่อจะมีใครกำลังต้องการความช่วยเหลือบ้างนายวัชระเล่าต่อไปว่าพอเขาโผล่หน้าออกไปนอกขนำผลมันก็เหมือนครั้งแรกคือนอกจากความมืดและความว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจากที่ไม่มีความหวาดกลัวในสมองความกลัวมันก็ค่อยๆบังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเพื่อจะได้ทำให้ตัวเองสบายใจผมค่อยๆถอยหลังเข้าสู่กระท่อมส่วนสายตาก็หลอกแหลกเหลียวซ้ายแลขวาคล้ายๆว่ากำลังจะมองหาใครผมรู้สึกโล่งใจขึ้นมาอย่างมากเลยพอพาตัวเองกลับเข้าที่พักได้แต่ก็ยังไม่ทันที่ผมจะปิดประตูผมก็ได้ยินเสียงประหลาดอีกเช่นเคยซึ่งคราวนี้ผมมั่นใจว่ามันหนักกว่าเก่าเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ยินมันเป็นเสียงคนกำลังใช้มีดหรือว่าของมีคมหรือไม้กระหน่ำตีหรือว่าฟันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งจนส่งเสียงร้องโหยหวนดังลั่นและที่สำคัญมันดังอยู่ข้างๆฝาขนำของผมนั่นแหละโอ้ยพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยครับดูแขนผมดิเนี่ยขนชี้เด่เลยคันเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะรอเพื่อให้ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือในครั้งที่สี่แล้วผมโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์คู่ชีพแล้วสตาร์ทเครื่องออกไปจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เดชบุญของผมถึงแม้ว่าไฟจากหน้ารถจะไม่สว่างเท่าที่ควรอีกทั้งต้นยางพาราที่ยืนตระหง่านอีกจำนวนมากผมก็กลับไม่ได้รับอันตรายจากการเดินทางด้วยความรีบร้อนแต่ประการใดผมมาถึงบ้านในเวลากี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้ผมรู้แต่เพียงว่าเมียผมตกใจมากที่ผมกลับมาบ้านในกลางดึกกลางดื่นแบบนี้เพราะว่าหล่อนคิดว่าผมโดนใครไล่ยิงมาแล้วพอผมตั้งสติได้ผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเธอก็ได้แต่พยักหน้าเงือกๆอย่างเห็นใจแล้วก็บอกผมว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปกรีดยางที่สวนนั่นอีกแล้วเขาจะจ้างคนอื่นให้มากรีดแทนว่างั้นปัจจุบันนี้ขนำหลังนั้นก็ถูกปล่อยให้ร้างไม่มีคนอาศัยอยู่ลูกจ้างที่มาทำหน้าที่แทนนายวัชระก็ไม่ได้พักในขนำหลังดังกล่าวเพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่อยากได้ยินเสียงใครมาร้องขอความช่วยเหลือในยามค่ำคืนอีกด้วยครับเรื่องที่คุณวัชระเล่าให้ฟังนั้นยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วที่บ้านปู่ของแกในจังหวัดพังงาในยุคที่เรียกว่าสังคมบ้านเมืองกำลังเจริญรุ่งเรืองวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็นับได้ว่าท้าทายความเจริญต่างๆเหล่านั้นให้สะดุ้งไปตามๆกันถ้าเอ่ยชื่อปู่ของคุณวัชระเนี่ยรับรองได้ว่าคนในตัวเมืองพังงาตอนนั้นแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเนื่องจากปู่ของคุณวัชระประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงมากครั้งนั้นก็เรื่องเริ่มจากว่าในตอนค่ำมืดดึกดื่นคุณวัชระสังเกตเห็นว่าปู่เกิดอาการนอนไม่หลับทุกวันไปต้องเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านปู่เดินถือปืนพกจะเรียกว่าเดินตรวจการก็ว่าได้เดี๋ยวเดินขึ้นชั้นบนเดี๋ยวเดินลงชั้นล่างเป็นอย่างนี้ทุกคืนในช่วงที่คุณวัชระปิดเทอมตอนนั้นกลับไปเยี่ยมบ้านก็คิดว่าปู่คงจะคิดมากตามประสาของคนแก่แต่พร้อมๆกันนั้นย่าก็มีอาการแปลกๆคือนั่งตาลอยทั้งวันไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็ยังปวดหัวบ่อยๆคุณวัชระอยู่ที่บ้านปู่ได้2อาทิตย์ก็ขึ้นมาเรียนต่อที่กรุงเทพหลังจากที่มาอยู่กรุงเทพได้1อาทิตย์ก็มีจดหมายจากลุงมาถึงพ่อคุณวัชระที่กรุงเทพเล่าเหตุการณ์ประหลาดที่ชวนตื่นเต้นขนลุกขนพองให้ทราบคือเมื่อลุงไปหาปู่ที่บ้านก็ได้รับรู้ถึงอาการของปู่กับย่าเช่นเดียวกับที่คุณวัชระไปเจอแต่ว่าลุงไม่คิดอย่างที่คุณวัชระเจอลุงเชื่อว่าปู่กับย่าต้องโดนอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างดังนั้นเมื่อลุงกลับไปบ้านที่อำเภอท้ายเหมืองก็ได้ไปติดต่อกับอาจารย์ทางไสยศาสตร์ชาวเขมรซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันกับลุงเล่าอาการของปู่กับย่าให้ฟังพร้อมทั้งให้อาจารย์นั่งทางในตรวจสอบผลปรากฏว่าทั้งปู่และย่าถูกคนเขาทำคุณไสเข้าใส่ถ้าไม่รีบแก้ครบเดือนต้องตายทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรื่องแก้ก็ต้องรีบทำกันอย่างเร่งด่วนลุงก็โทรเลขไปเรียกอาผู้ชายที่อยู่ตะกั่วป่า ให้ไปพบกันที่บ้านปู่สองทุ่มที่บ้านปู่อาจารย์เขมรก็นำสายสินโยงไว้รอบบ้านแล้วก็ให้ทุกคนนั่งรวมกันอยู่ในบ้านจากนั้นอาจารย์ก็นั่งทางในเพื่อจะหาตำแหน่งที่ถูกฝังรูปปั้นคุณสายทุกคนก็นั่งกันเงียบกริบเลยสักครู่ก็ได้เรื่องอาจารย์ก็เอาผ้ายันให้กับลุงแล้วก็อาผู้ชายคนละผืนจากนั้นก็ให้ทั้งสองคนเดินตามแกออกมาหน้าบ้านนอกวงสายสินที่โยงรอบบ้านเดินตรงไปที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ซึ่งตั้งมาอยู่ห่างจากหน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ลุงกับอาช่วยกันขุดดินตรงโคนเสาศาลพระภูมิด้วยมีดที่อาจารย์เตรียมมาคนละด้ำขณะที่ขุดนี่ก็ห้ามไม่ให้พูดกันเด็ดขาดอาจารย์ก็คอยบริกรรมคาถาไปตลอดพอขุดลงไปลึกได้สักศอกก็เจอสิ่งที่ว่าเข้าจริงๆเป็นรูปปั้นดินเหนียวปั้นเป็นรูปคนสูง1คืบท้องป่องเนี่ยอาจารย์ก็เอาผ้าขาวห่อตุ๊กตานั้นขึ้นมาจากหลุมเอามีดหมอผ่าตุ๊กตาตั้งแต่หัวจรดเท้าพบของอาถรรพ์หลายสิ่งด้วยกันก็มีตะปู2ดอกเส้นผมหย่อมนึงหนังควายเขียนชื่อปู่กับย่าชิ้นนึงแล้วก็ผงเหลืองๆมัดรวมกันอยู่ในตุ๊กตาตะปูนั้นอาจารย์บอกว่าเป็นตะปูตอกลวงผีไต้หงเส้นผมคนตายฝังอยู่ทางส่วนหัวส่วนหนังควายกับยาผงเนี่ยฝังอยู่ที่ท้องดินที่ปั้นจะใช้ดินใจกลางป่าช้าหลังจากอาจารย์ผ่าดูแล้วก็ใช้มีดหมอด้ำที่ผ่านั่นแหละสับลงไปที่ตุ๊กตาพร้อมทั้งกับว่าคาถาสะกดไปด้วยจากนั้นก็ใช้ผ้ายันมาห่อแล้วก็เก็บเข้าย่ามก็เป็นอันเสร็จพิธีสาเหตุของเรื่องก็มาจากว่าเป็นการเข้าใจผิดของเพื่อนบ้านในกรณีที่ดินซึ่งทางปู่และย่ารวมทั้งทุกคนในบ้านไม่รู้เรื่องด้วยแต่เมื่อเพื่อนบ้านผู้นั้นถูกเจ้าหน้าที่ที่ดินมาตรวจรังวัดก็คิดว่าปู่ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินนั้นก็เลยอาฆาตแค้นว่าเสียผลประโยชน์หาว่าปู่แกล้งก็เลยจ้างคนมีวิชามาทำของใส่อย่างว่าเนี่ยและในขณะที่อาจารย์เขมรกำลังทำพิธีสอนถอนคุณใส่อยู่นั้นเพื่อนบ้านคนที่ว่านี่ก็มาด้อมๆมองๆดูอยู่ด้วยภายหลังเมื่อได้แก้ไขเรียบร้อยอาจารย์ก็กลับไปท้ายเหมืองก็มีข่าวมาอีกว่าเพื่อนบ้านคนนั้นตามไปหาอาจารย์ของเขาถึงบ้านจะให้อาจารย์ทำคุณใส่ปู่กับย่าอีกแต่ว่าอาจารย์ไม่รับทำเรื่องราวก็เลยจบลงเอยกันไปโดยที่ไม่มีการแก้แค้นตอบโต้จากทางญาติทางฝ่ายของคุณวัชระปัจจุบันเนี่ยปู่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอายุก็ประมาณสัก80กว่าส่วนย่ายังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณวัชระหวังว่าคงจะให้ความรู้และข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างในทางที่ดีกับท่านผู้ฟังนะครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ